الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. سورة زمر کی دنیا پرستو یو کلمہ و یو قول اللہ بیان کو چکل آغیتا اللہ رب العزت سا نعمت دی دنیا کی ورکڑی او بیاد آغینا تپو سکلیشی و داغ نعمت نسبت اللہ تنکی بلکہ خپل زانتے کی چیزو دا دی لائقو ما یادا زمان خپل علم دے او فهم دے او قابلیت دے وزکما تا دنیا کې دا نعمت را کړې شوی نا شکر یو کړه د الله د نعمت هدي یوې خبرې په جوان دی الله ابو العزت وي مخکیم خلق هلاك شوی دی چې دا سې خبره کړې و کاغا قومونو هم مخکنی او کاغا یو مالدار سڑیو موسیٰ علیہ السلام پو وقت کی چی سور قصص کی دا بیان شو قارون اگتا هم خلقو نصیت کا اخپل قوم چلوئی مکا اللہ در باندې احسان کړی دی او دا داسې احسان دی چې په دې کې ته پل د دنیا ژوند هم سمول شي او د آخرت هم. هغه هم دغه جواب وکړو چې انما اوتیتو علی علم عندي کتا زما د مال ته ګوره دا خو لایقم نو الله را کړی دی بل څوک نه یا دا زما خپل سه هنر دی او سر ډیر لوی علم ما ته حاصل دی نو ځکه مې دومره مال پیدا کړی دی. الله وی غتم دنیا کې عذاب ورسېدو اغی خپل مال ولیس پیداور نکڑا. قد قال الذین من قبلهم یقیناً ویلوا دغسی کلمہ اغی خلقو چی مخکد دینو فما اغنا عنهم ما کانو یکسبون اس پیداور نکڑا دی لرام اغی خپلو مالونو دولتونو چی حاصل کریو چی اللہ رب العزت داغ پا حق کیوئی فخصفنا بیهی و بداره الارض قارون میم پزمکا کی غرک و اکورم ورسرا فما کان لو من فیتن نی بیا سرڈلہ و جماعتو چه خلاص کرے وی انیخ پل سزور و طاقتو دادا اوی غلطی کلمی و خبری پوج باندی فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَرَسِدُوا دَغِ خَلْقُتَا سَخْتَي وَسَزَا گَانِ داغِ عمل چکڑے و اغیم تینا بچ نشو دا اللہ پا قہر کی راگیر شو دا خپل خلی دا وجنا و غلط خبری دا وجنا چی بندل خوڑیر احتیاط پکار دے چی نبی علیہ السلام یوزل نصیت کاؤ مخپل جب مبارک ہے انہی وا پتی باندی کانٹرول لکے حقیوی دیو جنب امونگا قیامت کرانی ولی شو نبی علیہ السلام ویچ نئے خبر چاہا جہنم کے دیر خلق الٹا زوڑن دے نو دی جبو دو جنا جب اے بکانٹرول کے نوا لوری تی جوڑ کرے ہو عرصہ تب اے خلا چولا نو بس راگیر دی وست الٹا زوڑن دی جہنم کی علام ناخرہم اللہ وی داغی قوم نو حالم داشو والذین ظلموا من هؤلاء او کسان چې ظلم کړی دی د دې موجوده خلقونه هغه څه خبرې کوي چې هغه کولې فلزان داغی په شانتی کوي ولی ظلم یې او شانتی دی اخلاق یو شانتی دی دنیا پرستی پاغی کی ام و پدی کی ام دا نبارس کی برابر شو ندیم آغا سے خبر اکڑی دلوی او دا تکبر او دا غرور ملاوی دیتا با امرسی عذابنا کدی دنیا کی نہیں نو آخرت کی سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا زَرْدَا چِو بَرَسِ دِیتَا سَخْتَ او سَزَاگَانِ دَاغِ عَمَلْ چِکَرَ دَي وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ دیم زان نشی بچ کولے دا اللہ دا عذابنا دے حال ذکر کو چپاغی اعمالو سی او کی او گناہنو کی دام یولوی گناہ دے چپاندخ پل زان تنگوری عاجزی نکی توازو نکی بلکہ لوئی کی دزان نسیوا خبری کی دام سبب دا عذاب دے یا دنیا کی یا آخرت کی دا جی کم جواب ذکر شو دا الزامی جوابو دا قرآن دو قسم جوابو نہیں یو الزامی چاگی کہ اللہ خپل سزا بیان کی چی گوارے او با دی نسما لوئی مکوا تا سر لوئی نمناسب ندا نو سور پسی تحقیقی جواب کئی چگو رفا دی مدو کا کئی گا تا خود دنیا کے اللہ دغا سے تقسیم کرے دے چالے دا سے جونور کرے دے چار سے والا فراخہ کری دی زیاد کری دی دیر سے دنیا کے ور کری دی دیکھ دا اللہ ازان لقبل حکمت تے اسوک دا سری چیغی باندے کامیر آوستے دے اغیل رزق ورکڑے خو لیکن پا اندازہ باندی او دیر پا سخت باندی دیر پا محنت او پا مشقت باندی دا تقسیم دا اللہ دا طرف ندے اگر که ډیرو خلقوی چیره دنیا کې مساوات پکار دے چې ټول خلق یو شانتی امیر او غریب پکې نه وي کنه دا خلقو قانون دی دا هیڅوک نشي کولی که څو قومونو او څو ملکونو دا رایې کړو نو سمودو چلی دا خفیل شو سلویخ پانزوز کالا خوچلی دا خوار سے خراب شو چیغی مونگ با دنیا کی خلق طول یوشان کو امیر او غریب پا پکنی طول با یوشان تی مساوات بئی نپا دیبان دی اللہ رب العزت قرآن کی دیر زائرت کڑے دے خاص کر سور زخرف کی او دوائی سورہ نحل کی چلو ایمان دی روزی تقسیم کړی دا نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا ما تقسیم کړی دی دا دی دا روزی او دا رزق پا دی دنیا کی چل لگا چل ڈیرا لیکن دا سندی شوی دلته هم آیت کې دا مطلب دی او لم یعلموا آیا دا خلق نه پوهیږي د الله په دې قانون باندې او د الله په دې فیصله باندې ان الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر چې بهشکه الله دا سکار کوي کلا او رزق ورکیا چالا چه غواری او پا اندازه ورکی پا قدر ورکی سن چه اللہ ویلی دی نو آغا صدقه نخوا دا دا قرآن کریم دا اعجاز دلیلو ندی چه قرآن معجز کتاب دی او دې لپاره ویلو چې نازل کړم دې لیدبروا آیاته چې دې اتونو کې داخله سوچ او فکر وکړي افلا تدبرون القرآن عجیب خلق د سوچ نه کوي په دې قرآن کې د دې اعجاز په دې د آیاتونو نه معلومیږي ولې چې قرآن کې آیات وای زانی په مطلب پوه کې بیا په دنیا باندې نظر واچې نو تبه پسترګو باندې ویني چې دا خو شاج څنګه الله ویلې دی نو حاصل ده چې باروزه کنا او ګوره دې خلقو ته نو تاسو به د قران تصدیق معلوم شي چې ګوره الله څنګه ویلې دی نو حاصل ده څوک یې ځان د صح سارنا تر ماخام پټا کرو زمره پیدا کیږي تاوزه په سالا کی اسو کیار د اے سی نن راوځي بار هغه ته د ګرمه پته نه لګي د جلا څنګه ویلې هغه سړي کنه ها آیا ندی خبر او ندی پوآ چې بهشکه الله کله رزق ورکیا چاله چوغواړي او چاله پاندازه بسط او قبض دا زواد الله صفاتونه دي کنه ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون بهشکه په دې دلیل کې چې بیان شو سیو عبرت ندیم سیو هدایت ندیم سیو حکمت ندیم بلکې ډیر حکمتونه او ډیر عبرتونه دي دا قوم د پاره چې قران باندې یقین کوي دا به چری پریشان نشي ښا پریشان هغه سو کی چې غبل ته ګوري وی زبم د تزان رسومه د غزان زې تورسو د رېلې نه شروع کړی و او لاله تریلو تا د تورسې ده زبم وی زان رسوم وې ته به پریشان شینو دا اوستا کار نه کنه ها دا ود الله کار دی نو دا هغه په فیصله باندې صبر کوا خدای کړه صبر کا بس چې وسنګه مقرر کړی دا غسی بکیږي تبا سي ځان خراب کی اسی بزان د دین او د دنیا نه وباسي ډیرولې نشي ارزاق او الله مقرر کړی کنه خان دا په انداز باندې راځي چې الله څنګه مقرر تیا کړی نو دا دلیل ندی د الله د وحدانیتم چې دا غوږه فیصله نه بغیر سنشي کې د دنیا کې دا دلیل ندی د قران د صداقتم چې دا سي پخې خبرې دي او قوي خبرې دي لا ریب فیه چې انسان یو ګوري نو مشاهده کوي په دنیا کې ښا شک خو پاغه کتاب کې پاغه خبره کې چې ته اورینا وینینا دا قران خبره خدا سي چې ته به ویني باقاعده چې سي ویلی نو برشتي آی ښا او اورې به هم د خلق او ذخلینه به خبر راوزی او ای که با دا قرآن تصدیقی و دا یو سلسله بیان شوا دا ناشکر خلقو چو گور اللہ پی نعمتو کی اللہ پی احسانو کی دا خوارین او باسی دا مزدورین او باسی بادشایی و لور کی آسان رزق و لور کی دا آرام رزق و لور کی خواغب پوانشی چې دا غنه تاسو کې نو هغه ایدا زما کار دی د دین وی څوک نه دی خبر زته نه خبره ما چې بده ما سمره مال دولت تعالی کو سمره می ځانو کړو او سمره می اور پسې سفر کړی دی ادا کړی دی دا په اسانه وی پیدا کیږي او دا سنوی چې بس ماشاء الله لا قوت الا بالله چې سکینو الله کوي زما په تشنم دی نو دا خبره باغ سو کوي چې هغه قران اورېدلې کنا او دا فیصلې ده الله اورېدلې کنا او په سوره حدید باندې لکوټی زیات سوچ او فکر کړی چاری که ده انفاق اغا پینزه طریقی دی نو پاولا طریقه کی و طویلی دی آمنو باللہ و رسوله و انفقو مما جعلکم مستخلفین فی اول خیمان روڑا ہے باورو کئیم پا اللہ باندی و دا اللہ پیغمبر باندی او بیا خرچو کئی دا غمال نام چتا سو مستخلفین یه د سروازو د پاره په الله خلیفګان مقرر کړی دی ستانه محکم دغه سیو هغه ته لاړو اسی ته جوړ نکړو نتیم په دې خلیفہ ګرځولې او د تعویل دي چې خرج کا پزانو لګوا په خپل اهل او عیال لګوا لومبه حق داز بیا ورپسې په یتیمانو مسکینانو خرج کا چې اخرت دی خوشي چې اخرت دی آباد شي چې باغونه جوړ کې ځان لا ا دې زيبول غوټي ور کوي اسو زکی پورې ون خلی ا په کرایې به جګړې اجرا خلداس توبه توبه نو بس چوکیدار دی چوکیدار لړ په مخه باندې ایسه ونکړو او مالی نورو تا پریخو دا غیو پی مزی کئی سمرلوی تبایی دا دا سوچ و فکر الله جل ورغی چې د الله د کتاب څه خبرې اورېدلې سوچ او فکر وکړې نو هغه انسان خپل ځان سمول شي. الله کتاب نازل کړی دې د پاره چې خلکو په دې باندې ځان له دنیا او آخرت دواړه خیسته کې دا یواز د آخرت کتاب نه دی دنیا هم دی. واخر دعوانا.